www.bompediaexpert.pl. Bompedia Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali w Czeladzi na Śląsku. Do mieszkańców apelują, by nie zbliżali się do tego miejsca. Prezydent rozmawiał w Berlinie o reparacjach. Według niego Niemcy mogą spłacić dług, inwestując w polską zbrojeniówkę. W kosmosie spędził 2 tygodnie. Sławosz Uznański-Wiśniewski wkrótce rusza w Polskę, by opowiadać o swojej pracy. W Czeladzi płonie hala, w której składowane są pompy ciepła. Magazyn ma ponad 1000 m2 powierzchni. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków, relacjonuje Paweł Wolny ze Straży Pożarnej w Będzinie. Na miejscu mamy około 20 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W sumie około 60 ratowników. Działania cały czas trwają. Zawsze przy takich pożarach zalecamy, aby nie zbliżać się do terenu objętego działaniami. Straż Miejska w Czeladzi apeluje do mieszkańców o zamknięcie okien w domach. Prezydent zapowiada nowe otwarcie w kwestii zadośćuczynienia od Niemiec za straty spowodowane w czasach II wojny światowej. Według Karola Nawrockiego sąsiedzi zza Odry mogą spłacić swój dług, inwestując w polski przemysł uzbrojeniowy. Prezydent poruszył temat reparacji rano podczas spotkania z władzami Niemiec w Berlinie. Prezydent Nawrocki stwierdził, że jest zwolennikiem wypłacenia Polsce reparacji. Polski zespół parlamentarny w specjalnym raporcie 3 lata temu wycenił wojenne straty na ponad 6 200 000 000 zł. W ocenie prezydenta rozpoczęcie spłaty zadośćuczynienia może polegać na niemieckich inwestycjach w Polsce, dotyczących na przykład finansowania przemysłu zbrojeniowego. Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniając to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO. Z kolei rzeczniczka prezydenta federalnego Niemiec stwierdziła, że z niemieckiej perspektywy kwestia reparacji została już prawnie ostatecznie rozstrzygnięta. Prezydent zaapelował do wszystkich środowisk politycznych o jedność wokół tematu reparacji. Michał Makowski, Polskie Radio. Umyślne działania dezinformacyjne mogą podlegać ocenie prawnokarnej jako działania na rzecz obcego wywiadu. Tak prokurator Ewa Wrzosek odniosła się do nieprawdziwych wypowiedzi, również osób publicznych, dotyczących nocy z 9 na 10 września, gdy drony rosyjskie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zakładam, że prokuratura będzie to wyjaśniać, mówiła Ewa Wrzosek w TVP Info. Tego rodzaju celowe, umyślne zachowania, wypowiedzi, działania mające charakter dezinformacji mogące być oceniane w kontekście działania na rzecz obcych wywiadów, bo de facto musimy sobie zadać pytanie, kto na takiej dezinformacji zyskuje, kto na tym korzysta. One mogą podlegać ocenie prawnokarnej, więc zakładam, że prokuratura również z urzędu czynności sprawdzające co najmniej w tym zakresie podejmuje. Wczoraj Ministerstwo Obrony poinformowało o szerzeniu się fake newsów po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Część komentarzy sugerowała, że to prowokacja Ukrainy, która chce włączyć NATO do wojny z Rosją. Amerykańscy wojskowi obserwowali na Białorusi część manewrów wojskowych Zapad, organizowanych wspólnie przez Mińsk i Moskwę. To pierwsza taka wizyta od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wczoraj agencje prasowe opublikowały zdjęcia amerykańskich oficerów, którzy obserwowali ćwiczenia Zapad. Jak poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell, zaproszenie nadeszło w ramach tzw. Dnia Wizyt Oficjalnych i zostało przyjęte przez Stany Zjednoczone ze względu na ostatnie, jak się wyraził, produktywne kontakty dwustronne pomiędzy Waszyngtonem a Mińskiem. Białorusini, zwracając się do Amerykanów, podkreślali, że mogą zobaczyć i sprawdzić wszystko, co ich interesuje. Była to pierwsza obecność Amerykanów na ćwiczeniach Zapad od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Obecność dwóch podpułkowników sił powietrznych USA była zaskoczeniem dla wielu obserwatorów i przyciągnęła uwagę światowych mediów. Białoruś jest bowiem bliskim sojusznikiem Rosji i odegrała kluczową rolę jako zaplecze do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W połowie lipca wrócił z kosmosu. Za niecały miesiąc Sławosz Uznański-Wiśniewski ruszy w Polskę i w każdym województwie będzie opowiadał o swojej pracy. Trasa naukowa IGNIS Polska Sięga Gwiazd rozpocznie się 15 października i potrwa do 19 grudnia, zapowiada astronauta. Nie mogę się doczekać tym, żeby móc się podzielić swoją historią polskiej misji kosmicznej, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten tur po 16 województwach to przede wszystkim będzie pierwszy prawdziwy polski kosmiczny masterclass, jak budować rozwiązania technologiczne. Ja przede wszystkim jestem astronautą, ale inżynierem i naukowcem. Chciałbym móc podzielić się tą swoją wiedzą i mam nadzieję, że ten odbiór będzie niesamowicie szeroki, a ta inspiracja później będzie budowała naszą przyszłość. Spotkania z astronautą zaplanowano na uczelniach wyższych. Mogą wziąć w nich udział studenci i uczniowie. Będą też specjalne warsztaty dla dzieci. Pierwsze spotkanie 15 października na Politechnice Warszawskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i deszczowa. Na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. Wysoko w Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, a termometry wskażą od 15 do 18 stopni. Autopromocja. Studio El Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio El Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie El Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. Poniedziałek o 22 w nowej porze studio El Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Ha. Cycha. Ha. Cycha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. exhibición atroz y me dónde estarás. To jest 318 wydanie HCH. Witamy raz jeszcze bardzo gorąco. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. A z nami już w postaci oczywiście najnowszej płyty. Lucrezia Dalt. A Danger to Ourselves, taki tytuł, nosi jej najnowszy album. I pozostaniemy w kręgu właśnie tej muzyki, którą napisała w ostatnich kilku latach, po poprzednim albumie AI, chyba przełomowym, to o tym będziemy pewnie jeszcze mówić, i w kręgu również muzyki do filmu zatytułowanego Rabbit Trap, który premierę amerykańską miał dokładnie w ostatni piątek. Wcześniej była w styczniu premiera na festiwalu Sundance, a festiwal Sundance, każe nam przypomnieć, Robert Redford, wielka postać amerykańskiego kina, nie tylko aktor, nie tylko reżyser, ale też organizator życia filmowego i współsprawca dzięki temu zaangażowaniu w festiwal Sundance wielu debiutów wspaniałych późniejszych reżyserów amerykańskich. A co możemy w skrócie opowiedzieć Państwu o Lucrezii Dalt, która niejednokrotnie gościła już w naszych spotkaniach, że pochodzi z Kolumbii, że początkowo zajmowała się zupełnie czymś innym. Jednak w którymś momencie swojego życia odkryła muzykę, spotkała Gudrun Good, która także pokierowała ją w stronę tworzenia własnych dźwięków. I jest taką artystką, powiedziałbym, która rozwija się z płyty na płytę i właściwie z roku na rok poznajemy coraz to kolejne nowe oblicza tej artystki. Oczywiście to jest szeroko rozumiana elektronika, ale nie tylko. To jest także zainteresowanie sztuczną inteligencją, to jest jakby tworzenie takiej muzyki, która gdzieś wymyka się prostym klasyfikacjom i tak jest na jej płytach. I wydaje mi się, że nagrywa może nawet powiedziałbym coraz lepsze płyty. Nawet powiedziałeś o tej płycie z 2022 roku, która była dla niej przełomowa. Na pewno jeśli chodzi o rozgłos medialny i o to, co się z nią wydarzyło, recenzje i tak dalej, ale myślę, że w tym, co robi, jest bardzo konsekwentna i za to ją cenię. I to jest na pewno historia o tym, trochę jak nie przymierzając z koziołkiem Matołkiem, że czasem trzeba wyruszyć bardzo daleko od swojego świata, żeby potem się okazało, że jest się bardzo blisko, że po długiej, długiej ścieżce, bo to nie jest artystka, która wczoraj zadebiutowała, to jest 44-letnia producentka, wokalistka, która ma bardzo długą karierę już na koncie. Okazało się, że po opuszczeniu rodzinnego kraju, po Staje się korporacji, zupełnie niezwiązanej z muzyką. Może nie do końca odcięciu się od swoich korzeni, bo to na pewno nie było jakieś świadome odcinanie się od korzeni, ale pójściu w stronę muzyki elektronicznej, która jest globalnym zjawiskiem, jednak zawróciła i zarówno na albumie AI, jak i tutaj pojawia się bardzo wiele wątków latynoamerykańskich. To co, wrócimy może do singla tego pierwszego, dobrze, który promował tę płytę, bo on też nam coś opowie o tym albumie. I także opowie o tym, że wokół Lucrezii Dalt także pojawiają się inne panie niezwykle ważne. Mabe Frati to jest druga singlowa wersja utworu Cosa Rara, właśnie z Wenezuelką tym razem na pierwszym planie. Todo el conspirar Del fin, respiro urgente, una luz blanca por todo el desierto. Pregunta, ¿tienes fuego? Pregunta, dice desgarrando su pensar. Corto mis ojos de plata y sal. Koza rara w wersji Mabe Fratti, Gwatemalki, nie Wenezuelki, od razu się sprostuję. Koza rara en la playa w podtytule singla, niestety na albumie tej wersji nie ma. Natomiast na najnowszym albumie Lucrecy Dalt w utworze Koza rara słyszymy kogoś innego i słyszymy tego kogoś na całej płycie z grubsza. Momentami jest go więcej, momentami mniej, tego pana. Ale jest. Ale jest. I to jest David Sylvian, o nim także już wspominaliśmy, ale ta wersja, ona pojawiła się na początku roku, w lutym, i zapowiadała ten album. I rzeczywiście ciekawe jest zestawienie tej wersji oryginalnej, która pojawia się na płycie utworu Koza rara z tą z udziałem Mabe Fratti, która nie tylko gra na wiolonczeli, na instrumentach klawiszowych, udziela się wokalnie, ale także tu pojawia się i Ila Katolika, czyli stały współpracownik Mabe Fratti. Także można powiedzieć, że Mabe Fratti trochę przejęła w tym utworze Lucrecy Dalt, ale wszystko to gdzieś tam łączy się w jedną opowieść i słychać tak naprawdę, skąd dziewczyny pochodzą. No tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No to prawda, to prawda. I tu jest bardzo wiele takich akcentów. Już nie tylko zwrotu solowego w stronę właśnie rytmiki latynoamerykańskiej, w stronę bolera, w stronę nurtu son kubańskiego. Tu jest i również uprawianego w północnej części kontynentu Ameryki Południowej. Tu jest cała paleta właśnie gości związanych z tym rejonem. Gości i gościń. No a David Sylvian to jakoś wszystko spaja producencko. No to jest fantastycznie, że na siebie trafili. Nie wiem do tej pory, jak do tego doszło, ale zaskakujące jest to, że te światy się doskonale przeniknęły. To znaczy ta wyobraźnia dźwiękowa Davida Sylviana, którą znamy z jego płyt, z twórczości zespołu Japan i tak dalej, tutaj weszła w jakiś nowy wymiar i David Sylvian też pojawia się na tym albumie jako instrumentalista. Mhm. Za chwilę go usłyszymy w partiach gitarowych w utworze Covenstead Blues. To ja jeszcze chciałem dodać, że w utworze, który rozpoczął nasze spotkanie, pojawiła się jeszcze jedna postać związana z Ameryką Łacińską, czyli Camille Mandoki, Meksykanka. To jest także artystka, która współpracuje z Lucrecją Dalt. I teraz, gdy tak połączymy wszystkie te panie, które nie tylko grają na różnych instrumentach, ale śpiewają, no to tworzy nam się taki mały świat, który świetnie tutaj funkcjonuje, a poza tym cała ta płyta jest dla mnie o tyle niezwykła, że mimo, że mamy bardzo wysublimowane brzmienie, mamy produkcję Davida Sylwiana, mamy bardzo szczególne partie instrumentalne, elektroniczne, to gdzieś pod spodem cały czas słychać to południe i cały czas słychać, skąd panie pochodzą, jaka jest ich tradycja muzyczna i to gdzieś jakby tworzy taki podskórny, wewnętrzny świat. I to jest bardzo fajne w słuchaniu tej płyty. I jeszcze jedną postać usłyszymy za moment, bo posłuchamy utworu Covenstead Blues, już zapowiadanego przeze mnie. I tu będzie słychać Davida Sylwiana mocno, a później The Common Reader z udziałem Juany Moliny, która z kolei pochodzi z Argentyny i mamy, no, jak mówiłem, cała paleta właściwie muzyków, postaci z różnych krajów Ameryki Łacińskiej się pojawia i też takie brzmienie, mam wrażenie, nieco bardziej archaiczne całości, tak jakby to wszystko zostało zepchnięte. A i była jeszcze taką płytą jednak bardzo nowoczesną brzmieniowo, a tutaj jakbyśmy wszystko, wszystkiemu się przeglądali w takiej wersji nie tyle z trzeszczącej płyty. Nie, no właśnie, taka swoista stylizacja. Retro. Artystek bardzo świadomych tego, tworzą nową muzykę, ale gdzieś tam patrząc w przeszłość. A przy tym wszystkim właśnie jest nowoczesna technologia, ale do tego jeszcze wrócimy. Lucrecia Dalt, A Danger to Ourselves, dwa utwory z tej najnowszej płyty. We'll be right back. come on please, come on please. Detach from prudence. I'll help you sweep across the tower. Lose the scream, don't let ruin touch affection. Do what your ego calcify your drive. Come on now, come on now. Shake the dust off your acceleration on its trivial past. Unleash house, unleash bros, unleash all hearts. You can be more than a front of your own life. Unleash lows, unleash highs. Unleash the common reader. You can be more than golden power. Unleash pros, unleash highs. Unleash the common reader. You can be more than a sin. Co państwo na to? Lucrecia Dalt z przyjaciółkami. Juana Molina. Wcześniej także Mabe Frati, Kamil Mandoki, czyli artystki pochodzące z Ameryki Południowej. Wszystkie one pojawiają się na solowej płycie A Danger to Ourselves Lucrecia Dalt. To były dwa fragmenty tego albumu. Jeszcze do niego na moment wrócimy. Warto przypomnieć, bo wspomniałeś, Jacku, o tej pracy w zawodzie inżynierki Lucrecia Dalt. Ona pracowała w jakiejś korporacji w Kolumbii. Tak, ona rzeczywiście, ona skończyła Universidad de Medellín. To już znamy przynajmniej dwie rzeczy z Medellín. Jedna to jest kartel, a druga Lucrecia. A tam się nie urodziła, tylko tam ona pochodzi pracowała. Z Medellín, tak? Pochodzi z Medellín. Z tego, tam pracowała na pewno. Tam się wykształciła, tam pracowała, zajmując się w tej korporacji, o której wspominasz, różnymi obliczeniami dotyczącymi stawiania dużych konstrukcji. Tamy, fundamenty wielkich budynków, obliczenia geologiczne dotyczące gleby. Mówiła, gdzieś opowiadała, że to była praca w takim zespole naukowców właściwie, zajmujących się takimi obliczeniami. Ona była świetna z matematyki i to ją pasjonowało przez dłuższy czas, tylko dzieliła tenże czas pomiędzy muzykę, a właśnie pracę geotechnolożki. No i w pewnym momencie postanowiła te dwie sfery ze sobą połączyć w jakiś sposób. I stąd się właśnie wzięła ta jej pasja do muzyki elektronicznej, do muzyki, która w jakiś sposób z tą matematyką, z tymi obliczeniami jest związana, i do pracy, która ma taki, powiedziałbym, lekko naukowy charakter, bo poprzednie płyty Lucrecia Dalt w większości miały jakąś taką dominantę lekko naukową, eksperymentalną. To dotyczyło wykorzystania choćby algorytmów sztucznej inteligencji również, którą Lucrecia Dalt się interesowała trochę, zanim to było modne. No a to, co się tutaj dzieje, to jest taka lekka archaizacja brzmienia i to jest taka, powiedziałbym, zaskakujące wykorzystanie, bo tu się syntezatory pojawiają na tym albumie. Nie są brzmienia elektroniczne, tylko te syntezatory brzmią trochę tak, jakbyśmy chcieli stworzyć taką płytę w latach, nie wiem, na przełomie lat 60., 70., taką płytę, która wtedy nie powstała, a mogłaby powstać, taki album łączący właśnie rytmy latynoamerykańskie i syntezatory i piosenkę. To myślę, że trochę tak, gdyby tropikaliści mieli do dyspozycji urządzenia, którymi dysponuje Lucrezia Dalt, którymi my dzisiaj dysponujemy, to mogliby pewnie tworzyć taką muzykę. Jakby Pieraori ich odwiedził na przykład. Tak, a to jest jedna rzecz, ale też nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że biorąc pod uwagę te płyty, które ona wcześniej wydawała, to teraz nie tylko te jej pomysły są bardziej zwięzłe, ale ona pisze po prostu, wydaje mi się, coraz lepsze utwory i coraz lepsze piosenki. To znaczy one są może nie tak bardzo rozwinięte, krótkie, zwięzłe, ale też ma taką świadomość formy, że coś może trwać 2 minuty na przykład i to jest bardzo fajne i że w tych 2 minutach może dziać się wiele bardzo różnych rzeczy, że to nie muszą być długie, eksperymentalne jakieś suity, tylko w tych 2 minutach i 30 sekundach można zawrzeć wiele pomysłów i to jest właśnie widoczne także na tej płycie. No tak, może to dlatego, że przede wszystkim jednak instrumentem głównym Lucrezji Dalt jest głos w tym momencie i ona pisze te formy z myślą o śpiewaniu, z myślą o wykorzystaniu swojego głosu. Ten głos brzmi coraz lepiej z płyty na płytę. No i może dlatego też są zwarte, bardziej piosenkowe te formy. Ta zwartość dotyczy też muzyki filmowej. No właśnie, ale o co chodzi? Bo pojawił się film Rabbit's Trap i nagle pojawia się również Lucrezia Dalt w krótkich formach, powiedziałbym, i jeszcze bardziej konceptualnych niż to ma miejsce na jej solowej płycie. Jeszcze jest bardziej zwięzła, no i powiedziałbym jeszcze bardziej intensywna. Tak, to nie jest pierwszy soundtrack, nad którym pracowała Lucrezia Dalt. Pierwszym był film science fiction The Seed sprzed 3 lat. Ten jest kolejnym i jest to horror psychologiczny Brina Cheneya, który rozgrywa się w Walii. To nie jest może najważniejsze. Istotne jest to, że śledzi życie pary małżonków, wokół których jakiś horror psychologiczny ma miejsce, jakaś taka fabuła związana z grozą. Natomiast jest to kameralny też film jednocześnie. W głównych rolach Dev Patel i Rosie McEwen jako Darcy i Daphne Davenport. To są ci właśnie małżonkowie. Którzy, akcja rozgrywa się na początku lat 70. No właśnie, akcja rozgrywa się wtedy, kiedy rozgrywałaby się akcja płyty Danger to Ourselves, gdyby ta płyta wyszła w swoim czasie, kiedy mogłaby powstać, jak to sobie właśnie przed momentem fantazjowaliśmy. No i brzmienie też jest takie lekko archaiczne momentami. Posłuchajmy Who is This i Fairy Circle. She was face are ears, your hands are ears, your sex is ears. Who is this? Who is speaking? Dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do filmu Rabbit Trap. Posługujemy się oryginalnym tytułem, bo jeszcze nie ma daty premiery polskiej. Nie wiemy w ogóle, czy ten film do Polski wejdzie, do kin. Who is this i Fairy Circle Lucrecia Dalt. Jeśli pytają Państwo, czy tak jest na całej płycie i ścieżce dźwiękowej, to tak, tak jest właśnie. Jest enigmatycznie, jest tajemniczo, psychodelicznie, taka powiedziałbym jeszcze bardziej skondensowana Lucrecia Dalt niż z tej płyty autorskiej zupełnie. No trudno powiedzieć, że to nie jest autorska, no ale jednak związana jest z filmem i jest to jednak muzyka ilustracyjna, ale to jest świetne uzupełnienie tego materiału, który ukazał się 1,5 tygodnia temu. I teraz chcielibyśmy połączyć Lucrecię Dalt z amerykańskim kompozytorem muzyki eksperymentalnej, z człowiekiem, który no działał co najmniej w kilku formacjach, ale chyba najbardziej znany był z formacji Wolf Eyes, którą zakładał już jakiś czas temu. To jest Aaron Dilloway, który no nie tylko zajmuje się elektroniką, zajmuje się także produkcją dźwięku. Był zafascynowany także oczywiście innymi instrumentami. No ale to jest, myślę, że taki duet, który już istnieje od pewnego czasu. I on się zupełnie nieźle ma. On się pojawia także na tej ścieżce dźwiękowej. Ale coś jest, że oni nawzajem się nieźle uzupełniają. Takie mam wrażenie, że Aaron Dilloway ze swoim doświadczeniem, tylko troszeczkę starszy od, od Lucrecia Dalt, ale niewiele. W każdym razie to jego doświadczenie z pracą z delayami, z głosem, z pracą z taśmą, z magnetofonami i tak dalej, to wszystko było świetnym uzupełnieniem tego, co wniosła Lucrecia Dalt. Pracowali już ze sobą kilkakrotnie i my sięgniemy po efekt ich współpracy płytowy z płyty duetowej sprzed 4 lat z albumu Lucy and Aaron. To będzie utwór The Blob, ale wcześniej fragment ścieżki dźwiękowej do Rabbit Trap, na którym się pojawiają oboje i to będzie utwór Fairy Slow. Lucrecia Dalt i Aaron Dilloway. Ja tylko dodam tak tytułem wytłumaczenia, żeby Państwo nie zaczęli kojarzyć Lucrecia Dalt tylko i wyłącznie z muzyką z horrorów. to powiem, że po tym filmie SF, który też był takim mrocznym SF, pojawił się serial Dziecko, który można zobaczyć na HBO Max. I tam jest muzyka Lucrecji Dalt. I zeszłoroczny film Jak zostałam perliczką. To jest taka zwariowana, tak jest, afrykańska komedia Rungano Nyoni. I tam również muzykę napisała Lucrecja Dalt, więc cała paleta... A, świetnie, przypomniałeś mi o tym filmie. Różnych kierunków. No właśnie, ja sobie też przypomniałem o tym filmie. Niestety nie mam ścieżki dźwiękowej z tego filmu nigdzie pod ręką, ale pewnie gdzieś w tak zwanych dobrych serwisach streamingowych, jeśli są jakiekolwiek dobre. Chciałeś powiedzieć w sklepach muzycznych. Dobrze. Lucrecja Dalt i Aaron Tilloway dwukrotnie. It's a front door. Aaron Dilloway i Lucrecia Dalt, The Blob, fragment płyty Lucy and Aaron, a wcześniej ze ścieżki dźwiękowej Rabbit Trap, ten sam duet w utworze Fairy Slow. Bardzo dobry duet, to trzeba powiedzieć, i uzupełniający się nawzajem. Przy okazji płyta Lucy and Aaron, z której pochodziła ta ostatnia kompozycja, została wydana przez wytwórnię Hanson Records, którą prowadzi nie kto inny, tylko Aaron Dilloway, od lat wydając bardzo różne rzeczy. No i właśnie między innymi takie wspólne współprace. Warto zwracać uwagę na płyty Hanson Records. To jeszcze krótki fragment płyty Lucrecy Dalt. No dobrze. A Danger tak to Ourselves. Będzie, i to będzie ostatni akcent od tej artystki w dzisiejszym spotkaniu w HCH. Al espejo ya no puedes reconocer más ese ojo raro y pillo. Dopamina te encuentra en escritos de un segundo, la ironía de tus dedos. Coherencia de esta vida enrevesar. Por favor. Y si me quedo tan quieta, ah, ay, como la de Lin, el hábito pesado. Por favor, puedes invocarme a repato, agüita con sal. Agüita con sal i Lucrecia Dalt. Raz jeszcze. I cóż, to w takim razie pozostajemy cały czas w świecie nowości i nowych rzeczy, które pojawiły się w ostatnim czasie. Kelly Moran może tak, za chwilę. Prosto z Nowego Jorku zapowiedź nowej płyty tej artystki Don't Trust Mirrors. Singiel nosi tytuł Echo in the Field. I jeszcze także zapowiedź koncertu, bo to bardzo proszę, ale 6 października artystka wystąpi w Warszawie, zatem wszyscy przyjeżdżają i chcą grać swój nowy materiał. Zatem premierowo płyta u nas i na koncercie na początku października. Thank you. Kelly Moran w zapowiedzi nowej płyty przewidzianej na 1 października. Zadam ci jedno pytanie, ostatnie dzisiaj. Czy myślisz, że gdyby zadzwonić do kolejnego dżentelmena i zapytać go, czy wystąpiłby, zagrał na weselu, to by się zgodził? Wierzę, że tak. Jadę na wesele w sobotę, może zadzwonię do Jensa Lekmana i zapytam. Ciekawe, ile bierze. Zobaczymy. The Last Love Song z najnowszej płyty tego artysty, Songs for Other People's Weddings, która jest wypełniona pieśniami weselnymi. Ale nie tylko szwedzkimi. Nie tylko. To na koniec dzisiejszego HCH na ukoronowanie. Bardzo dziękujemy już za dziś. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Michał Jakubik. To było jubileuszowe 318. wydanie audycji HCH. Jesteśmy z Państwem za tydzień. Dobrej nocy. Every love song is a curse. At first so sweet and its arrival. When I've written down its words, it stares back at me like a stuffed animal. The very thing it was to capture vanished in the moment after it just slipped right out of my little hands. New York City's never done. If it was, it wouldn't be New York City. You could jump into the Hudson, but the second after, it's a different entity. Loving her was loving the motion, a warm current in the ocean. That's how I wanted my songs to be. So this is the last love song that I'll sing. I promise to leave the heart open, to never fall in love with what's been. And if I ever should write a love song again, I would set a key in a tempo, leave an empty seat by the piano. And if someone sat down, I'd whisper low, this time let's make it up as we go. Every lover is a ship, over time rebuilt and changed, every board replaced bit by bit, until all that's left is the lover's name. Sometimes you let go of the rudder, you close your eyes and shudder, and you whisper softly that you love her. Oh, this is the last love song that I'll sing. I promise to leave the heart open, to never fall in love with what's been, to greet the unknown with a grin. This is the last love song that I'll sing. I know to whatever fate may bring. Changing.